loterii urodzinowej. Kup Allegro Smart, korzystaj z darmowych dostaw i graj codziennie o nagrody do 10 listopada. Szczegóły w regulaminie. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 października, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska czeka na stanowisko strony dominikańskiej w sprawie Pawła S., zatrzymanego tam właściciela firmy Redis Bet. Już dziś największe gwiazdy polskiej muzyki zagrają na charytatywnym koncercie dla Powodzian na błoniach stadionu PGE Narodowego w Warszawie. Będzie zakaz handlu muchomorem czerwonym, zapowiada główny inspektor sanitarny. Strona polska i dominikańska pozostają w kontakcie w sprawie dalszych kroków wobec Pawła S. Obecnie polscy śledczy czekają na stanowisko Dominikany odnośnie przekazania go do kraju. Twórca i właściciel firmy odzieżowej Redis Bet został namierzony przez polską policję w Dominikanie i zatrzymany wczoraj przez miejscowe organy ścigania. W sprawę zaangażowano panią konsul z ambasady w Panamie, która podejmie działania w celu ustalenia trybu przekazania Pawła S. do Polski. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Największe gwiazdy polskiej muzyki zagrają dziś na charytatywnym koncercie dla Powodzian na błoniach stadionu PGE Narodowego w Warszawie. W koncert Nadzieja Razem dla Was zaangażowały się największe publiczne i prywatne stacje radiowe, w tym Polskie Radio. Na miejscu jest Przemek Lis, witaj. Dzień dobry. I powiedz, jak wyglądają ostatnie przygotowania do koncertu? Trwa krzątanina, sprawdzany jest sprzęt, a w garderobach widać ostatnie przygotowania do wejścia na scenę. Dzisiejsze charytatywne widowisko to kontynuacja kampanii Razem dla Was, w którą zaangażowało się Polskie Radio. W jej ramach w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej została zarejestrowana kolejna wersja utworu Moja i Twoja Nadzieja. Jednym z wykonawców była Bowska, która wystąpi również na dzisiejszym koncercie. Wcześniej na antenie radiowej Trójki artystka mówiła o swoich odczuciach związanych z tym wyjątkowym wydarzeniem. Jestem przekonana, że będzie to też takie bardzo ciepłe, fajne wydarzenie, które też nas, artystów, z drugiej strony zawsze buduje, łączy, bo fajnie jest zrobić coś dla kogoś. A na scenie obok Bowskiej zobaczymy dziś również m.in. Landbery, Michała Szpaka, Natalię Nykiel, Kamila Bednarka, Grzegorza Skawińskiego, Małgorzatę Ostrowską, Irę, Sztywny Palazji oraz Kobranockę. Początek koncertu o 17.30. Mówił Przemek Lisa, ja dodam, że cały dochód z wydarzenia zostanie przekazany na pomoc ofiarom wrześniowej powodzi. Handel muchomorem czerwonym będzie zakazany, zapowiada w rozmowie z Polskim Radiem główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Sprzedaż tego toksycznego grzyba kwitnie w sieci. Dr Grzesiowski przekonuje, że nie można przymykać oka na proceder, który nie jest już zbieractwem pojedynczych osób, ale zrobiono z tego przemysł. Pod nazwą muchomor czerwony kryje się po prostu związek psychoaktywny, czyli można powiedzieć w dużym przybliżeniu taki pseudodopalacz. Więc jeżeli mamy w Polsce zakaz obrotu substancjami psychoaktywnymi za wyjątkiem tego, co jest na receptę, no to wydaje się, że naturalną konsekwencją naszych działań jest zakaz obrotu również roślinami, które zawierają substancje psychoaktywne. Doktor Grzesiowski podkreślił, że muchomor czerwony jest niejadalny i zawiera bardzo toksyczne substancje, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia. Służby Kampinoskiego Parku Narodowego apelują do kierowców o rozwagę i ostrożność. Tylko w tym miesiącu na przecinającej park drodze w zderzeniach z samochodami zginęło 6 łosi. Przedstawiciele parku wskazują na brawurę kierowców i przekroczenie dozwolonej prędkości. Rzeczniczka parku Magdalena Kamińska przypomina, że zderzenie z takim zwierzęciem jak łoś jest śmiertelnie niebezpieczne także dla osób znajdujących się w aucie. Nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że łoś, który waży 200, 300, 350 kg, zderzenie z tak potężnym zwierzęciem, który może w wyniku zderzenia wpaść nam nawet przez przednią szybę do samochodu, skończyć się może tragicznie także dla nas. Analizy prędkości wskazują, że kierowcy nagminnie łamią przepisy. Według tych statystyk w ciągu 3 godzin na ponad 2700 pojazdów ponad 80% z nich przekroczyło tam dozwoloną prędkość. Ponad 8 milionów osób korzysta już z M-dowodu. Cyfrowy dokument tożsamości cieszy się coraz większą popularnością. Aby działał, potrzebna jest państwowa aplikacja na urządzenie mobilne M-Obywatel.

Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 11 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Najchętniej wybierana marka premium w Polsce. Dostępna również dzięki perfekcyjnym rozwiązaniom finansowym. Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q7 i Audi Q8 Plug-in Hybrid. Gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W antrakcie. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Giepiel. Dzisiaj będzie bardzo muzycznie. Opowiemy o dwóch wspaniałych spektaklach. Quo Vadis w Teatrze Muzycznym w Gdyni w reżyserii Wojciecha Kościelniaka, naszego gościa. Tak, oraz School of Rock, Teatr Rozrywki w Chorzowie, reżyseria Jacek Mikołajczyk. Zabawa przednia. Tak. Dla dużych i małych. Tak, to były dwa wielkie przeżycia. Niestety Quo Vadis jeszcze nie widziałam, ale na School of Rock się popłakałam, śmiałam się i w ogóle była pełna paleta emocji i na widowni, i na scenie. No i nasz gość, profesor Wojciech Kościelniak. Tak, artysta totalny, reżyser, pedagog, aktor i wokalista. Tak, to jest człowiek, który ma wykształcenie aktorskie, ale wiele talentów i kompetencji, o tym mam nadzieję nam opowie. Jest też twórcą takiego nowego gatunku muzycznego, ale o tym więcej za chwilę. I zaczynam od spektaklu Quo Vadis Wojciecha Kościelniaka. Malwina wsiadła w pociąg, pojechała do Gdyni na premierę. Nieoczekiwanie dla mnie, taki poryw emocji. Dostała bilet cudem, bo to rzeczywiście wszystkie produkcje Wojciecha Kościelniaka sprzedają się błyskawicznie, ludzie chcą to oglądać. No on się nie boi polskiej klasyki zaadoptowanej na scenę muzyczną, musicalową. Tak, rzeczywiście tak było i to była taka najbardziej wyczekiwana teatralna premiera roku. I no, powstało rzeczywiście dzieło kompletne, oparte na arcydziele Henryka Sienkiewicza, ocenianego różnie. Mhm. Z jednej strony ze względu na rozmijanie się z faktami historycznymi, ale z drugiej strony też pokazujące początki chrześcijaństwa, ale też ważny był tu wątek miłosny. Rzeczywiście to dzieło powstawało, mówię o musicalu, powstawało długo, bo sam pomysł był 7 lat temu. I dopiero po zrealizowaniu Wiedźmina w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Też wyzwanie swoją drogą. Tak. Rzeczywiście powstało Quo Vadis. Quo Vadis, które no, trwa, uwaga, prawie 4 godziny, ale proszę Państwa, warto to zobaczyć, ze względu na to, że tak jak mówiłyśmy na początku, Wojciech Kościelniak jest artystą totalnym. I ten musical też jest musicalem i spektaklem totalnym. I wspomniałeś, że w latach 30. się dzieje, tak? Ta akcja jest przeniesiona na lata 30. Jest nawiązanie do lat 30. Do kabaretu Boba Fossa, ponieważ to, o czym chcę powiedzieć, to jest dziełem totalnym ze względu po pierwsze na scenografię. Scenografia to jest osobna historia. Jest przygotowany jakby budynek Koloseum, który się odwraca i to jest jakby tło do całego spektaklu. Również wspaniałe kostiumy, przygotowane między innymi przez Martynę Kander, naszego gościa. Tak. Przygotowane w sposób bardzo sugestywny, dlatego że już kostiumy mówią wiele o bohaterach. Między innymi Petroniusz i Winicjusz są, w mundurach nazistowskich, nawiązujących do mundurów nazistowskich. Czyli one mówią wiele już o tym, co zobaczymy na scenie. Czyli trochę narodziny nazizmu są w tle. To nie chodzi o narodziny nazizmu, to jest o pokazanie pewnego wehikułu czasu, że każda władza korumpuje, tak? I każda władza prowadzi do dyktatury. I że tak było kiedyś i tak jest teraz, tak? Tak, że ona się po prostu To koło historii się toczy. Toczy, dokładnie. I to koło historii toczone jest, uwaga, wręcz i pokazane wręcz na scenie. Dlaczego? Dlatego, że mamy tam bardzo ciekawe trzy postacie, tak zwane furie, które przychodzą na scenę z korbką i przekręcają tą scenę. I po prostu pokazane jest to, że rzeczywiście nawiązanie do tego, że nasza historia kołem się toczy. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest rzeczywiście cały zespół. To jest zespół perfekcyjnie przygotowany do tego spektaklu. Ponad 80 osób na scenie. Więc to już mówi o rozmachu tego przedsięwzięcia. To już rozumiem, te 7 lat. Trzeba było to wszystko wymyśleć, przygotować i przećwiczyć. A Kościelniak znany jest z tego, że jest perfekcjonistą, więc tam każde wejście na scenę musi być dopracowane. Tak, i to rzeczywiście, to jest dlatego uważam, że jest to dzieło kompletne, dlatego że ono pokazuje w sposób bardzo metaforyczny, bo oprócz tego elementu dotyczącego samej władzy, ale też pokazuje pewien mechanizm związany z trzema światami. Mhm. Światem greckim, czyli nawiązania do dobra, prawdy, piękna, światem Rzymu, czystej władzy i korupcji. No i oczywiście tam jest również nawiązanie do czasów socjalizmu, komunizmu, tam też są takie odniesienia. Więc rzeczywiście to jest bardzo dobrze przemyślana historia i niesamowita wyobraźnia Wojciecha Kościelniaka. A emocje? Wielkie. Również. Dlatego też nie będę zdradzała wszystkich szczegółów. Żeby państwo w sobie to zobaczyli, tak. Kupili bilety i przeżyli tak. Ale, sami. Ale są też tak piosenki, które się nuci wychodząc z musicalu. Ja przyznam szczerze, że nuciłam piosenkę Nerona. O, proszę bardzo. Który zszedł do widowni. To trzeba, proszę państwa, zobaczyć. To jest też osobna historia, jak on jest ubrany. Jest cały w złocie. Złoty Neron. Tak. I nieskromny jednocześnie. No, twoja miłość do ognisk jest mi znana nie od dziś, więc nie dziwię się, że Neron zrobił na tobie wrażenie. Tak. Także, proszę państwa, Gdynia, ja na pewno pojadę na Quo Vadis Wojciecha Kościelniaka. Niebawem zapytamy go o ten spektakl także, bo będzie tu osobiście. Warto. Koniecznie trzeba to zobaczyć, proszę państwa. Koniecznie. Walczcie o bilety. I czas na kolejny spektakl muzyczny, School of Rock, Teatr Muzyczny w Chorzowie. Zaprosił nas na ten spektakl Jacek Mikołajczyk. To jest teatralna inscenizacja filmu w reżyserii Richarda Linklatera z 2003 roku. I to jest taka historia człowieka, który staje się nauczycielem w szkole muzycznej, a jest podupadłym muzykiem, którego ścigają wierzyciele, który nie bardzo ma gdzie mieszkać, nie bardzo do kogo ma się odezwać. Krótko mówiąc, szuka sensu życia. Odnajduje ten sens, nieoczekiwanie, w nauce muzyki i gry na instrumentach w szkole muzycznej bardzo szacownej szkole muzycznej, do której trafia przypadkiem, podstępem. Tak, rzeczywiście to taki wieczny dyziumarzyciel. Natomiast tutaj jeszcze uzupełnię, że to jest musical na licencji do Andrew Lloyda Webbera, który przygotował Jacek Mikołajczyk i premiera była bodajże rok temu. Tak, on jest już dosyć długo grany. Maciej Maciejewski w roli głównej, wspaniały, absolutnie wokalista i bardzo odważny artysta, ponieważ towarzyszy mu bardzo dużo dzieci na scenie, proszę państwa. Te dzieci były castingowane. Jacek Mikołajczyk nie po raz pierwszy pracuje z młodymi artystami, więc jeździ z rodzicami i z tymi dziećmi na próby wznowieniowe, pilnuje przebiegów tych wszystkich spektakli i to są naprawdę młodzi artyści. Myśmy byli wszyscy na widowni pod wrażeniem dyscypliny, z jaką oni grają, również w sensie choreografii, powtarzają układy taneczne, jak grają na instrumentach rockowych, bo tam grają po prostu rocka, jak śpiewają i jak odgrywają postaci. Szczególne moje serce skradł mały chłopiec, Pawełek, który tak bardzo, powiedziałabym sugestywnie, mdlał, a potem umierał na scenie i był niezwykle zabawny, ale równocześnie bardzo sugestywny. Towarzyszą ją oczywiście również starsi artyści, śpiewający ich rodzice i nauczyciele. To są też bardzo dobre role, charakterystyczne. I to jest też długi spektakl. Tak, i prawie trzy godziny. Prawie trzy godziny. Były na nim całe rodziny. Widziałam, że gdy wchodziłyśmy z teatru, że były to rejestracje z całej Polski samochodowe, które stały przed teatrem, więc warto na ten spektakl się wybrać całą rodziną, bo to są nieprawdopodobnie ciekawe obrazy na scenie, energia i bardzo dużo ciężkiej pracy Jacka Mikołajczyka włożonej w pracę z tymi młodymi artystami. To niebywałe, bo oni są bardzo dojrzali, no i przewodzi im Maciek Maciejewski cały czas na scenie. To prawda. I jeszcze dodam, że to, co mnie zadziwiło, to, że rzeczywiście tam jest ogromna liczba grających aktorów, i tych młodych, i dorosłych. Świetnie to jest przygotowane, ale to, co też zwraca uwagę, to jest ta ogromna energia, którą przekazują nam ze sceny aktorzy. Tak, i to się rzeczywiście przenosi na publiczność. Myśmy w trakcie reagowali bardzo żywiołowo, klaskali, trochę śpiewaliśmy, współczuliśmy tym dzieciakom. Były takie bardzo emocjonalne reakcje młodej widowni na przygody ich rówieśników na scenie. No i rodzice i rodziny na widowni. To jest, proszę państwa, oddzielny zupełnie spektakl. Jak reagują bliscy młodych aktorów, gdy widzą swoich podopiecznych na scenie. To, jak chcieli im pomóc prawie wyskoczyć na scenę, albo jak się denerwowali, gdy coś ich zdaniem szło nie tak. To było naprawdę wzruszające i to jest kolejna produkcja, która pokazuje, że można stworzyć z młodych, zdolnych ludzi zupełnie nową artystyczną jakość. Że krótko mówiąc, te młode dzieciaki depczą tym znanym nam już artystom muzykalowym po piętach, dlatego że oni się będą rozwijać. To nie jest tak, że Mikołajczyk ich bierze do jakiejś produkcji i potem porzuca, bo tam widziałam artystów znanych mi z jego wcześniejszych produkcji muzykalowych, warszawskich. On ma z nimi kontakt i oni się cały czas rozwijają, kształcą. To jest bardzo ciekawe zjawisko teatr muzyczny w Polsce, także ja Państwa bardzo zachęcam do tego, żebyście śledzili też musicale. One do tej pory nie były zbyt dobrze reklamowane i nie za dobrze było, powiedziałabym, nie za dobra sława im towarzyszyła, ale teraz jest czas musicalu w Polsce, absolutnie. Potwierdzam, rzeczywiście to jest dobry czas dla musicali, bo musicale pokazują te dodatkowe wartości, o których bardzo często mówimy, tak? Tutaj w oceniając spektakle. I musical School of Rock to taka nauka akceptacji. Tolerancji. Tak, i akceptacji też swoich słabości i umiejętności spojrzenia na siebie też pod kątem pewnej przemiany, która zachodzi w głównym bohaterze, świetnie granym przez, tak jak wspomniałaś, przez Macieja Maciejewskiego. Ale też powiem jeszcze na zakończenie, że są też odniesienia do klasyków rocka. No, słynny taniec Maciejewskiego nawiązujący do koncertu AC/DC. Tak, prawda? Tak. Także tam jest wiele też, tak mam wrażenie, takich akcentów prywatnych, takich prywatnych fascynacji muzycznych artystów występujących na scenie, bo na to Jacek Mikołajczyk im pozwolił, ponieważ ten spektakl żyje. Mam wrażenie, że nie każdy spektakl jest taki sam, że on tam trochę szaleństwa wkłada na scenę i pozwala na małe improwizacje. Niemniej jednak ci młodzi artyści, zwróćcie Państwo na to uwagę, są niezwykle zdyscyplinowani. Ja chciałabym widzieć tak zdyscyplinowany zespół aktorów dojrzałych, tak pracujących zgodnie. Nawet scena, gdzie, nie wiem czy pamiętasz, uczniowie siedzą w ławkach tyłem do nas, też grają ciałem i można po tym ruchu ich ciał dowiedzieć się, jakie emocje im towarzyszą podczas lekcji, niezbyt udolnie prowadzonej przez dziwnego nauczyciela, którego oczywiście pokochali i za którym poszliby w ogień, ale więcej nie powiem, bo chciałabym, żebyście Państwo to obejrzeli. No myśmy pojechały do Chorzowa specjalnie układając sobie tak plany, tak, życiowe, żeby zobaczyć właśnie ten spektakl. Tak, ale ludzie tam przyjeżdżają z całej Polski, żeby zobaczyć ten spektakl. Także proszę Państwa, warto wsiąść w samochód i zobaczyć School of Rock w Chorzowie. A Śląsk jest piękny, więc przy okazji można go zwiedzić. Zapraszamy na Śląsk, do teatrów. Bardzo długo czekaliśmy na tego gościa. Wojciech Kościelniak. Artysta totalny, ale tak naprawdę to reżyser spektakli muzycznych, pedagog, aktor, a czasami wokalista. Bardzo dziękuję za te miłe słowa. Dzień dobry. Kiedyś również pisał piosenki, a jak zapytałam długoletniego współpracownika i chyba przyjaciela Konrada Imiele, jakby jednym zdaniem określił naszego gościa, to powiedział, to jest bardzo proste, to jest najważniejszy reżyser muzyczny obecnie w Polsce. Jestem niezwykle wdzięczny za takie słowa. To nigdy nie miałem poczucia, że, nie wiem, że pracuję, żeby uzyskać z czyichkolwiek ust tego typu określenie. I myślę, że po prostu trzeba robić swoje. Jeśli przede wszystkim w takim zawodzie jak artystyczny, to albo się to lubi, kocha, w jakiś sposób i to jest pasją. I wtedy bywa, że to przynosi fajne efekty i można zasłużyć u kogoś na taką opinię. I chyba tak, i chyba tą drogą. To jak się tworzy takie dobre musicale? Ja mogę powiedzieć, jak i ja staram się je robić, natomiast nie mam jakiejś recepty uniwersalnej. Myślę, że każdy musi wypracować własną drogę. Sprawa jest w ogóle wieloskładnikowa i od pierwszego momentu, na przykład wyboru tytułu, nie da się tego zamknąć jednym słowem, bo na przykład teatr, zależy jaki, niektóre dają absolutnie wolną rękę i mówią, rób co chcesz Wojtek, realizuj marzenia. Inne mówią, no sorry, ale mamy tak dużą widownię, że potrzebujemy jednak mieć tytuł, który chwyci, prawda? Który spowoduje, że widzowie będą już po samym tytule mieli ochotę zapełnić tę widownię, no bo mamy budżet, jaki mamy, mamy widownię, jaką mamy i po prostu trzeba też myśleć o tym, żeby taki spektakl był oglądany. No więc pośród tych tytułów właśnie, które są znane, czy to filmów, czy to książek, czy to skojarzeń rozmaitych, próbujemy wybrać temat, wybrać książkę, później zastanawiać się, czy ona się w ogóle nadaje na musical. To znaczy czasami jest coś wybitnego, ale tam jedna osoba występuje, nie bardzo jest jak przekładać to na cały wielki zespół. Załóżmy jak w Teatrze Muzycznym w Gdyni, prawda, czy Kapitol. Więc no, szukamy takich tekstów, takich tematów, które są wieloosobowe, uwzględniają też tematykę, którą warto poruszyć, ale też i takie proste rzeczy i absolutnie nie wstydzę się tego. My kiedyś robiliśmy, kiedy jeszcze byłem dyrektorem dyrektorem Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu robiliśmy badania na temat tego, jakie widzowie chcą musicale. To oczywiście można ignorować, tylko płaci się za to potem cenę pustymi krzesłami na widowni. No i czego chcieli? Na przykład jedno pierwsze pytanie, które prawie zawsze pada, czy jest wątek miłosny? No tak. No jak tego nie ma, powiedzmy sobie szczerze, że jeśli ktoś się dłużej zajmuje teatrem, no nie do końca potrzebuje ten wątek miłosny, prawda? Mhm. Natomiast on jest w jakiś sposób kręgosłupem, wokół którego oklejają się mięśnie musicalu, mięśnie w ogóle teatru bardzo często i powiedziałbym mięśnie historii, bo przecież nie chodzi tylko o to, że ktoś kocha kogoś, tylko też chodzi skąd pochodzi, jaki ma ze sobą background, jaką ideologię ze sobą niesie, jak ta druga osoba, no Romeo i Julia na przykład, prawda? To jest to, że to są dwa różne światy, które się nienawidzą, to też ma wielkie znaczenie, prawda? Więc później jest ten etap właśnie wyboru tematu. Później powstaje scenariusz. To jest, nie ukrywam, jedna z moich ulubionych... Tak zwana mapa drogowa, jak pan to określił. Mapa drogowa, tak, ale to po prostu jest takie mierzenie się z taką często kolumbryną, kilkaset stron ma, albo, nie wiem, 1500 i tak dalej. Bywają takie duże opowieści, do nich chociażby właśnie Quo Vadis należy, gdzie trzeba się, ja przynajmniej tak robię, zamykam się gdzieś tam w jakimś domku w górach na czasem miesiąc, czasem dwa tygodnie i krok po kroku, najpierw oczywiście wcześniej zakładam, że przeczytałem kilkakrotnie tę książkę, żeby wiedzieć, jakie tropy trzeba w niej podjąć. I robi się adaptacja. Krok po kroku. A to nie jest tylko tak, że wystarczy wyrzucić, że tak powiem, didaskalia i zostawić same dialogi i już jest gotowa adaptacja, bo często rzecz polega na łączeniu wątków z jednej części. To jest napisanie historii od nowa. Właściwie tak. Trzeba to przełożyć na język teatru i jeszcze zastanowić się, czy język zaproponowany w książce ma swoje przełożenie na język teatru, bo to są dwa kompletnie inne środki narracji. I to, co działa w książce, nie musi działać wcale w teatrze. W związku z czym bardzo ważne jest to, kiedyś ktoś mądry powiedział, że z jakiegoś powodu autor, na przykład jeśli mówimy o literaturze pięknej, jeśli mówimy o powieściach, wybrał taki środek narracji jak powieść, a nie dramat. Prawda? Albo musical, więc to trzeba uszanować. Nie róbcie z czegoś takiego, co jest powieścią, nie róbcie sztuki dramatycznej. Na dzisiaj wydaje mi się, że teatr na tyle radzi sobie z opowieścią, na tyle ma dużo środków inscenizacyjnych, że przełamujemy tę barierę. Natomiast moim zdaniem pamiętać o tym trzeba zawsze, że co innego rzeźba, co innego malarstwo, co innego powieść, a co innego teatr, a co innego teatr muzyczny. A kto pana tego nauczył, tej adaptacji? Adaptacji pisania? Tak. Sam się uczyłem. Nie ma szkół, które tego pisały, po prostu to zrobiłem, bo zakładam, że kiedy nie ma szkół do czegoś takiego, to trzeba to zrobić samemu. Ja pamiętam, kiedy kończyłem szkołę teatralną, trzeba było napisać pracę magisterską. Ja poszedłem do wybitnego, wspaniałego profesora Kellery, którego miałem przyjemność pisać pracę i powiedziałem, że ja bym nie chciał pisać takiej normalnej pracy, tylko napisać sztukę teatralną. Powiedziałem, no może w jakimś koledżu w Stanach Zjednoczonych to by było możliwe, ale tutaj nie. I oczywiście miał rację, napisałem normalną pracę, ale później zorientowałem się, że nie ma takiego miejsca w Polsce, dlatego po prostu metodą prób i błędu trochę musiałem do tego dojść i rzeczywiście pewnie raz czy drugi popełniłem niemało błędów, ale w sumie moja pierwsza adaptacja, czyli proces Franca Kafki, który zrobiłem, była bardzo mocno skrytykowana. Ja po swojemu ją nadal lubię, ale przyznaję się, że... Tak, cenne doświadczenie. Natomiast jeśli dobrze pamiętam, to druga czy trzecia to już była lalka, która do dzisiaj jest grana. Więc też pewnie miałem szczęście i jakieś dobre duchy nade mną czuwały. No ale jeszcze po drodze było być aktorem w Teatrze w Jeleniej Górze, we Wrocławiu i praca z takimi mistrzami jak Krystian Lupa. Tak, to wcześniej. Jak Jarocki. Tak, to się zaczęło od szkoły teatralnej i ostatni rok szkoły teatralnej pracowaliśmy całym rokiem w Teatrze w Jeleniej Górze. Tam robiliśmy dyplomy u dyrektora Obidniak. Później trafiłem do Teatru Polskiego we Wrocławiu, gdzie dość szybko dyrektorem naczelnym został Jacek Wexler, który rzeczywiście bardzo mocno reformował ten teatr i miał tą siłę, że zapraszał do nas wybitnych reżyserów. Czy to był Jerzy Jarocki, który bardzo wiele mnie nauczył, czy Krystian Lupa, czy nie wiem, Andrzej Wajda, czy Jerzy Grzegorzewski. W krótkim czasie, jeśli młody człowiek ma do czynienia z tak wybitnymi osobowościami, to widzi, że każdy z nich proponował coś zupełnie innego na scenie. I strasznie wymagał też, prawda? Bardzo wymagające oczywiście i bardzo niezwykle niezwykle, że tak powiem, sugestywni też przy tym. Uwodziciele to byli wielcy, prawda? Więc ja tak się przez pewien czas zastanawiałem, może ta droga, może ta droga. Potem pomyślałem, tylko jeśli pójdę własną, będę miał szansę cokolwiek zrobić własnego. Więc pomyślałem, muszę zostawić to. Muszę zostawić teatr jako aktor i spróbować podążyć własnymi tropami i popełnić te błędy, które pewnie trzeba po drodze popełnić, ale być sobą. I śpiewanie zwyciężyło jednak, im piosenka aktorska też po drodze była. Po drodze była, tak. To właśnie w latach 90. jeszcze. Ja rzeczywiście, to jeszcze w szkole teatralnej tak było, że nie za bardzo, przyznaję, dzisiaj mogę się przyznawać, że nie za dobrze mi szło w tej szkole teatralnej jako aktorowi dramatycznemu, przynajmniej na początku. Na drugim, trzecim roku chyba w ogóle nie wiedziałem, z czym to się je. Pedagodzy dość mocno mnie cisnęli, żeby coś wydobyć ze mnie sensownego. Natomiast jedyny przedmiot, na którym mi się udawało, to była piosenka aktorska prowadzona przez profesor Śmiele, która bardzo, że tak powiem, entuzjastycznie podchodziła do moich propozycji. Dość szybko po ukończeniu tych studiów zostałem też jej asystentem, a potem dość szybko otrzymałem samodzielne zajęcia. To była dla mnie też jedna z najlepszych szkół reżyserii, bo właściwie szkoła teatralna i kontakt ze studentem to jest mała reżyseria. Jeśli sobie w tej skali mikro poradzimy człowiekiem, który no nie wie, co ma zrobić na scenie bardzo często, no to i będziemy mogli robić krok dalej, żeby poradzić sobie z większymi produkcjami i większymi, i większymi. No ale też po drodze było jeszcze Aleksander Bardini, prawda, i spotkanie z Andrzejem Starszeleckim, słynne warsztaty. Tak, widzę, bardzo dużo. Malwina się przygotowała. Tak, bardzo dziękuję. Trudna droga do sławy Wojciecha Kościelniaka. Tak, to jeśli już wspominamy te nazwiska, to trochę anegdotą mogę. Jasne. Ponieważ ja pierwszy raz udział w przeglądzie piosenki aktorskiej wziąłem o rok wcześniej, niż miałem przyjemność spotkać profesora Bardiniego czy Andrzeja Strzeleckiego. I występowałem razem z kolegą z roku, z świetnym aktorem tańczącym, muzykalowym, Piotrem Gulbierzem, też z Trójmiasta. Nie wiem, czy jeszcze jest w zawodzie, ale w każdym razie czasem pozdrawiamy się na Facebooku i dobrze kojarzymy i postanowiliśmy wspólnie wystąpić, ale nie tak, że po prostu wziąć udział w konkursie, tylko wygrać. Najlepiej od razu, bo co to tam było? No jasne. To ego było tak ogromne, że po prostu nie ma tam co robić. Więc przygotowaliśmy taką piosenkę z musicalu West Side Story, nie bardzo się przejmując chyba, o czym to jest, w jakiej sprawie śpiewamy i tak dalej, która się nazywała Ameryka, bo ona była bardzo taka nośna, ładnie brzmiała. La la la la la Ameryka, no la la la la Ameryka i tak dalej, i tak dalej. Mi przypadła rola tego, jakby to powiedzieć, tego Portorykańczyka, więc chodziłem do solarium, żeby trochę bardziej wyglądać. Co za poświęcenie. To jest taka głupota, że aż muszę o tym powiedzieć. I przebraliśmy się, wystąpiliśmy i później przyszedł ten dzień, jeszcze po drodze, bo tak trzeba było się nauczyć stepować, bo chcieliśmy stepować po drodze, bo to nie wiadomo czemu, ale jakoś nam pasowało. Jeździliśmy do Gdyni, kupowaliśmy specjalne buty, już nie będę wydłużał. Wiadomo było, że potrzebne nam są dwie deski do stepowania, takie wielkości 2 metry na metr. Jedna dla Piotra, druga dla mnie. Przyszło do przesłuchania. Na tych desek nie ma. No i czekamy, przepuszczamy jedną osobę przed nami, drugą osobę, w końcu deski się pojawiły, weszliśmy na scenę, ustawiliśmy te deski, na nich statywy mikrofonowe, tego nigdy wcześniej nie próbowaliśmy, no po prostu tych desek nie mieliśmy, to była za droga rzecz dla nas, żeby takie coś mieć do prób. No i jak zaczęliśmy stepować, to okazało się, że te deski nie są idealnie płaskie, więc te mikrofony podskakiwały tak razem z nami po prostu, co rozbawiło bardzo podobno i publiczność zgromadzoną, która tam była, i jurorów. No i odpadliśmy, co było niemożliwe. Jak? Te łzy, które wtedy w poduszkę wylałem tego dnia, były chyba najbardziej gorzkie, ale jednocześnie najwspanialszą nauką było, jaką przeżyłem, bo i cieszę się dzisiaj, że miałem tą taką głupią, bezczelną odwagę, żeby myśleć, że wygram, żeby zrobić coś tak idiotycznego, ale sam się nauczyłem na tym. Myślę, że to, co dobre z tego we mnie zostało, a to, jak powinienem skorygować swoje myślenie, też w jakiś sposób do mnie dotarło. Ja pamiętam taki program telewizyjny profesora Bardiniego, gdzie przychodzili różni wokaliści, tacy amatorzy, którzy uważali, że coś potrafią, i on poddawał ich surowej ocenie i bardzo krótko i dawał im do zrozumienia, czego nie umieją, a co potrafią. I pamiętam takich dwóch młodzieńców, którzy szluz mu proponowali. To taki był układ choreograficzny, ręka, noga za krzesłem. I profesor tak się na nich patrzył i tak, a nie możecie po prostu przejść rytmicznie i usiąść? To by było dużo lepsze. I panowie się popłakali. Okay. Więc taka lekcja pokory czasem rzeczywiście boli, ale myślę też, że w panu jest taka cecha, o której usłyszałam, przeglądając w internecie różne wywiady, ciekawa. I ona jest rzadka, mianowicie kiedyś zdarzyło się pewnej artystce wysłać do pana SMS-a krytycznego na pana temat, choć myślała, że wysyła to do kogoś innego, bo była w ogromnych emocjach dotyczących jej roli. To była Justyna Szafran. Tak, tak. I ona uważała, że to jest koniec, że to już jest koniec współpracy i że w ogóle nic się już więcej w jej życiu artystycznym nie wydarzy. A pan ją zaprosił na spotkanie i przegadaliście tą sytuację, która ją tak strasznie zabolała i z tego powstała taka nowa jakość. To naprawdę to było troszkę inaczej, bo ja jej nie zapraszałem na spotkanie. Po prostu ja pamiętam, że myśmy, ja jej odpisałem do tego SMS-a. To Justyna Szafran, bo my o tym wielokrotnie mówiliśmy. Tam jakieś straszne słowa napisała na mój temat, ale ja znam Justynę i po prostu wiem, że ona jak coś robi, to jest to zawsze tak gorącego serca, a nie ze złości. I po prostu następnego dnia się przytuliliśmy, uśmiechnęliśmy się do tego i jak o dziwo w ogóle nie było żadnego tematu, a to poskutkowało jakąś dobrą współpracą. Kończąc jeszcze temat profesora Bardiniego i profesora Strzeleckiego, to rok później po tym festiwalu, o którym przed chwilą mówiłem, też wziąłem udział w konkursie, tylko już śpiewając piosenkę, z którą dostałem ciekawą nagrodę na festiwalu Fama. To była piosenka Jacka Kaczmarskiego, Pompeje, druga też jakby z podobnego repertuaru i wtedy dostałem się do drugiego etapu i wtedy warsztaty prowadził Andrzej Strzelecki i prowadził też profesor Bardini. I ja i do jednego pokoju i do drugiego poszedłem i pamiętam Andrzej Strzelecki mówi, bo pan pierwszy raz pewnie bierze udział w tym festiwalu. Mówi, nie, drugi. A kiedy pan brał udział? Bo ja jestem cały czas, to pamiętałbym. Ja mówię, no w zeszłym roku brałem. Niemożliwe, ja to pamiętam. Ja mówię, no, tutaj miałem taką chustkę, tu byłem taki opalony. On mówi, Jezus Maria, pamiętam, co byście tam nawytwarzali, tak. Profesor Bardini to w ogóle była przeurocza też sytuacja, bo on chyba w Kalamburze, jeśli nie mylę miejsca, w niewielkiej salce, gdzie było stłoczonych 100-200 osób, prowadził te warsztaty. Po kolei tam wchodzili wszyscy konkursowicze. No i ja też się zgłosiłem, bo pomyślałem, no trzeba. Bałem się straszliwie i pamiętam, że dał mi jakąś uwagę, jedną prostą, nie mogę powiedzieć jaką, i ja zdaje się, o dziwo moje jakieś tam, ja ją zrealizowałem i zdaje się, okej, dobrze, w porządku. A rzeczywiście... Wow. A rzeczywiście bywał bardzo ostry. Tak, i rzadko chwalił. Znaczy, nie chcę powiedzieć aż, że mnie pochwalił, bo może to by było nadużycie, ale już powiedział, to tak może być, coś takiego, że no tak... No to myślę, że w jego ustach to była pochwała. Okej, ja to tak potraktowałem. To jeszcze nawiążę do tej traum. Porozmawiamy jeszcze o tak zwanym dyrektorowaniu w pańskiej karierze. To trauma, tak. Tak. Rzeczywiście jest tak, że gdzieś mi się kołatało po sercu, żeby mieć własny teatr, żeby po swojemu zarządzać i tak dalej. No tymczasem, kiedy bez żadnego przygotowania wielkiego zostałem dyrektorem, to okazało się, że tego nie mogę, tego mi nie wolno, tu nie tak i tak dalej. Odziedziczyłem zespół operetkowy. Mówimy o operetce wrocławskiej, który nie bardzo miał, jakby to powiedzieć, ochotę się zmieniać. Ale też i nie ukrywam, że ja miałem wielką ochotę przyjąć nowych ludzi, którzy mają warsztat musicalowy i którzy chcą w ten sposób pracować. Z tego wyniknęła restrukturyzacja, która jest bardzo dla teatru bolesnym dziełem, bo to jest zwalnianie ludzi. To było coś bardzo, bardzo trudnego. Wiele łez się polało z wszystkich stron. Ja dzisiaj już bym się za to nie zabrał, bo po prostu wiem, ile to wszystkich kosztowało ludzi, bardzo im współczuję. Mam też takie poczucie, że chyba to było potrzebne, bo ten Teatr Kapitol teraz chyba fajnie wygląda dzięki temu, że udało się to przepracować. Czasem te bolesne operacje są konieczne, żeby pójść gdzieś dalej. Natomiast... No ale artysta wtedy śpi, prawda? Bo trzeba się zajmować zupełnie czymś innym. Ja reżyserowałem wtedy i nie uważam, żeby wszystkie rzeczy były jakieś niedobre. Natomiast rzeczywiście jest tak, że to dzielenie uwagi jest przytłaczające, pożerające i ja kiedy już zrezygnowałem, to wiedziałem, że już nigdy więcej nie chcę być dyrektorem teatru, ani brać żadnej takiej wielkiej funkcji, a pomimo, że zdarzało się na przestrzeni tych lat, zdarzało się 2, 3, 4 ciekawe bardzo propozycje, ale nigdy już ich nie rozważałem nawet, bo wiedziałem, że po prostu to nie dla mnie. Tu zrobimy małą przerwę, zaprosimy Państwa na chwilę muzyki i za chwilę wrócimy do rozmowy. Tropical breezes, always the pine. crying. Yeah, and the bullets flying. Yeah, I like the island Manhattan. Smoke on your pipe and put a thought in. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. I like the city of San Juan. I know a boat you can get on. Hundreds of flowers in full bloom. Hundreds of people in each room. Automobile in America. Chromium tea in America. Wyatt for free in America. Very big deal in America. I'll drive a few weeks to San Juan. If there's a road you can drive on. I'll give my cousins a free ride. How you get all of them inside? Immigrant goes to America. Many hellos in America. Nobody knows in America. Puerto Rico's in America. If there's a current to turn on, I'll get them new washing machine. What have they got there to keep clean? I like the shores of America. Comfort is yours in America. Knock on the door in America. Wall to wall road in America. Antrakcie. Naszym gościem jest Wojciech Kościelniak i porozmawiamy chyba teraz już o tych projektach artystycznych pełnych wolności, energii twórczej i zapału, które zawsze panu towarzyszy i którym zaraża pan cały zespół. Słyszałam takie opowieści, że jak przychodzą aktorzy na próbę, to mają wyryty tekst i w ogóle są przygotowani, patrzą, co Wojtek powie, jak zareaguje. Taką jest pan dla nich z jednej strony autorytetem, z drugiej strony chcą pokazać, na ile ich stać. No niektórzy mówią, posługują się nawet słowem despota. Znaczy ja myślę, że taki, że ta despotyczność moja, takie bardzo duże wymaganie, to jest trochę czas przeszły. Już chyba ja trochę złagodnił wyluzowałem. Pan. Takie mam wrażenie, że to też jest tak dość powszechna opinia, jakby teraz popytać chyba już tak, już tak źle nie jest. Ale to też nie dlatego, że po prostu też jest tak, że w takiej przyjaznej atmosferze można więcej uzyskać, po prostu. Mądrze wyważyć wszystko. Też nie do końca jest prawdą, że na pierwszej próbie wszyscy umieją tekst. Natomiast bywa tak, że mamy na tyle mało prób, że ja proszę aktorów, żeby, żeby na pierwszą próbę już tą taką nieczytaną, tylko na tą próbę taką, żeby jak najwięcej, taką już reżyserską, żeby jak najwięcej umieli, bo po prostu szybciej pójdziemy do przodu. I oni to rozumieją dokładnie, bo też mają poczucie pewnie, że kiedy od razu rzucamy się w wir tej roboty, to bez nauczonego tekstu to są jakieś, to za daleko nie zajdziemy. A tak to te próby stają się ważne, inspirujące dla wszystkich i chyba dlatego. Natomiast ja, niezależnie od tego, że pewnie można mi wytknąć jedno i drugie, szczególnie w przeszłości jakiejś dawnej, to ja bardzo nie wierzę w despotyczność. Wierzę we współpracę. Wierzę, że reżyser powinien oczywiście trzymać jakąś dyscyplinę, to jest ważne, ale powinien przede wszystkim zarazić ludzi do roboty, żeby wszystkim się chciało tak, jak mi się chce. To wtedy mam poczucie, że coś z tego jest. Natomiast jeśli zaczynamy żonglować atrybutami musu, przymusu i tak dalej, no to też i to się otrzymuje później. Nie jest prawdziwe wielkie otwarcie aktora, tylko jego tak żelazne realizowanie zadań, a to nie zawsze jest dobre dla sztuki. No ale musi też wiedzieć, czego chce, prawda? Bo pan jest bardzo perfekcyjnie przygotowany do tych prób sam, a bywają reżyserzy, którzy poszukują w trakcie prób. Pan ja do nich poszukuję. Nie należy. Nie, też do nich należy, tak. To znaczy ja zakładam, że to jest tak, że ja mam bardzo precyzyjnie zrobiony scenariusz, ale kiedy wchodzimy na scenę, to jest tak, że papier jest cierpliwy, przyjmie wszystko. Natomiast kiedy wchodzimy na scenę, to często się okazuje, że dana scena, tak jak jest zapisana w scenariuszu, świetnie działa, idziemy dalej. Ale inna scena mówi, nie, w ogóle to nie działa. I wtedy trzeba improwizować na bieżąco, czasem wielokrotnie zmieniać. Aktorzy też znają mnie od tej strony, że wersji scenariusza często mam 40. Nie dlatego, że od nowa wszystko piszę, tylko po prostu, że każda korekta jest wprowadzana na bieżąco i później wrzucana do takiego wspólnego miejsca internetowego, gdzie każdy ma do niej dostęp, żeby wiedział, jaka jest aktualna wersja, bo po korektach tekstowych, ale w trakcie pracy musi tekst żyć, musi praca powodować, że jeśli, nie wiem, aktor ma jakiś fantastyczny pomysł, no to nie może być forma zamknięta, koniec, dziękujemy, nie wolno. I tak samo ja mam poczucie, że jeśli życie przyniosło coś bardzo ciekawego, to trzeba za tym pójść. To są najciekawsze rzeczy później, które zostają. Natomiast jeśli się za bardzo przywiążemy do tego, co jest na papierze, to zostanie właśnie takie papierowe. No właśnie, poczucie. Jaki jest ten autorski styl Wojciecha Kościelniaka, o którym tyle słyszałam, a mówiąc o tym, usłyszałam też w jednym z programów, że potrafi pan zrobić musical nawet z książki telefonicznej. Nie, chyba, znaczy nie wiem, pewnie jakbym dostał takie zadanie, może bym się starał, ale nie, trzeba by mocno kombinować. To jest figura retoryczna, która jest miła dla mnie, ale to nie jest tak. Ja się najpierw bardzo długo zastanawiam, co opowiedzieć, jak dzięki danemu tekstowi zafunkcjonować może scena, co w niej urzeka dzisiaj, a co urzekało, kiedy autor pisał daną książkę. I jaki był powód, że ją w ogóle napisał, bo bardzo często te powody z dzisiejszego punktu widzenia są nieczytelne. My nie widzimy ich. Natomiast jeśli się dotrze do nich i zastosuje środki, które dziś są pewnym ekwiwalentem tego, co, że tak powiem, kiedyś autor miał na myśli, to okazuje się, że sztuka na nowo świeci, że na nowo ten tekst dostaje blasku. Tylko trzeba te konteksty właśnie odkopać, jakoś umiejętnie do nich podejść, nie tylko próbować na siłę aktualizować. Mam wrażenie, że to nie zawsze działa, jeśli weźmiemy sztukę, czy tam powieść z XIX wieku i próbujemy jeden do jeden zagrać to w garniturach. To nie zawsze jest spójne, nie zawsze to się da tak opowiedzieć. No ale powód musi być, prawda? Dlaczego właśnie mówimy o tym? Tak, zawsze, zawsze. Jeśli nie ma ważnego powodu. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że tak szumnie teraz powiem artysta, ale bierzemy to w nawias, wiemy, no każda praca twórcza, człowiek, który ima się pracy twórczej, potrafi opowiedzieć dobrze o jednej tylko rzeczy, o sobie, o jednej sprawie. Ja nie potrafię opowiadać o innych, bo po prostu nigdy nie będę miał takiej wiedzy, żeby wiedzieć, co myślał Szekspir, żeby wiedzieć, co myślał Czechow, czy wiedzieć, co myślał jeszcze ktoś inny. Natomiast jeśli w tekście, w materiale muzycznym odnajduję siebie, to mogę wtedy robić, to czuję, że mam do tego prawo. Tak samo, nie wiem, o wielkich postaciach historycznych i tak dalej, nie wiem, załóżmy, że nie robiłem, ale załóżmy, że chciałbym kiedyś przygotować sztukę o Pablo Picasso, prawda? No to dlaczego? Ktoś się spyta i słusznie. Ani to moje, ani polskie i tak dalej. Natomiast gdyby się okazało, że życiorys Pablo Picasso, czy jakieś jego treści, nie wiem, rzeczy, które są zawarte w jego życiorysie, czy w jego malarstwie, tak mocno mnie poruszają, że aż to użyję słowa kocham, to wtedy wolno, to wtedy wolno, ale tylko pod takim warunkiem. Więc zawsze najpierw musi być przy danej adaptacji nie głowa, tylko emocja, która mówi mi właśnie to, marzę, żeby to zrobić. Jeśli jest marzenie, to potem można dalej próbować iść dalej i ono nas poprowadzi. Natomiast jeśli jest technik, który powie, tak, potrafię zrobić, bo mam narzędzia, żeby z tego zrobić musical i z tego to się nadaje, no to też wyjdzie to zimne i nie będzie w tym emocji. A przecież teatr muzyczny chyba szczególnie, nie wiem, czy może to jest uprawnione, ale w każdym razie na pewno też, to jest teatr emocji, prawda? To jest teatr, w którym żeby jakaś myśl zaistniała, musi być niesiona przez emocje. I pan tą myślą zaraża cały zespół, ale czy pan słucha ich myśli na ten temat? Jak najbardziej, staram się. Myślę, że tak. Aczkolwiek to jest często tak, że ja przychodząc na pierwszą próbę, mam za sobą miesiące myślenia na ten temat i aktorzy, którzy, szczególnie ci, którzy mnie znają, raczej bardzo często w tej chwili mówią, że mów nam, Wojtek, tak długo, aż my zrozumiemy, dokąd doszedłeś przez te kilka miesięcy. Ale też zdarzało mi się, to są również cudowne spotkania, pracować z aktorami, którzy absolutnie nie patrzą na te miesiące, tylko mówią, tu jest tekst, tu jest książka, powiedzmy, tu jest twój scenariusz. Czy możliwe jest, żeby ta rola wyglądała nieco inaczej? Argumentują to jednym, drugim, trzecim argumentem. Jeśli to jest ciekawy argument, to ja tylko się cieszę. Bardzo często się zdarzały sytuacje, że któryś z wybitnych aktorów, z którymi miałem możliwość współpracować, zaczyna budować jakby swoją rolę w ramach oczywiście przedstawienia, ale swoje widzenie tej postaci, o których ja nie myślałem, że to tak daleko i tak fajnie może zajść. I mnie tylko cieszy, przychodząc na próbę, co on tam wyprawia na tej scenie i wtedy trzeba pozwolić aktorowi grać, a nie za wszelką cenę realizować własne wizje, jeśli tylko trzeba umieć mieć odwagę powiedzieć, to jest lepsze, co aktor proponuje. I to jest też bardzo ważne w tym zawodzie, mam wrażenie, żeby się nie trzymać własnego ego, tylko słuchać sceny. Scena wie lepiej ode mnie. Pamiętam taką wypowiedź jednej z aktorek, Krystiana Lupy, która nie mogła się z nim kiedyś dogadać w sprawie swojej roli i powiedziała, Krystian, nie rozumiem, co ty do mnie mówisz, ja będę grała Głody Miłości. I to w jego głowie nagle otworzyło zupełnie inne widzenie postaci i otworzyło ich też na nową przestrzeń we współpracy. Dlatego myślę, że taki dialog jest bardzo ważny i myślę, że panu też się to zdarza, że nagle artysta mówi, ja widzę to tak. Jak najbardziej. To też zależy od skali przedsięwzięcia. Mm-hmm. Jeśli jest to nie tak ogromny musical, bo to znaczy na przykład Quo Vadis, prawda? To są tak wielkie przedsięwzięcia, że tam oczywiście jest miejsce na jakby wolność aktora, no ale to jest też maszyna duża, prawda? Ogromny mechanizm. Tak, to jest tak, że pewne tropy interpretacyjne, pewnie poddałem Kubie Bruchheiserowi, który gra Winicjusza obecnie w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w Quo Vadis, czy Markowi Nędzy, który gra Petroniusza, ale to, dokąd oni zaprowadzili tę rolę, to już jest ich zasługa. Ja bym też nie potrafił po kroku, po każdym słowie im mówić, a teraz to powiedz, to powiedz, to, bo nie ma czasu na to najnormalniej w świecie. Natomiast wierzę, że jeśli na takiej mapie emocjonalnej człowieka aktor jest dobrze dotknięty, jest dobrze zainspirowany, to on mnie zaprowadzi tam, gdzie ja się nie spodziewam. Skoro już jesteśmy przy Quo Vadis, co to jest według pańskiej definicji teatr totalny? Takiego sformułowania pan użył, pisząc o musicalu. Teatr totalny pewnie nie ja wymyśliłem. Wyspiański. Tak, było zdecydowanie wcześniej. Rozumiem, że po prostu wszystkie dostępne środki inscenizacyjne, jakie występują w teatrze, narracyjne, możemy w jednym miejscu spotkać ze sobą. Teatr muzyczny jest takim medium, że czy mamy na myśli projekcję, czy akrobację, czy choreografię, czy po prostu sztukę aktorską dobrą, taką rasową sztukę aktorską, czy plastykę, czy scenariusz, rozmaite style tańca. Wszystko się tam zmieści. Pod warunkiem, że ma jakiś jeden kręgosłup, który będzie to trzymał. I ja przez to rozumiem teatr totalny. Być może to nie jest jakaś poprawna definicja, ale ja też powiem szczerze, nie staram się uprawiać teatru totalnego. Ja po prostu staram się opowiadać historię. Natomiast mam poczucie, że często jest dobrze zmieniać środki narracji, że dobrze jest czasami, jeśli tego wymaga opowieść, nienaturalnie wydłużyć jakąś piosenkę do 15 minut, bo to będzie zasysające, bo to będzie dobrze działało. Ale czasem bardzo dobrze jest odwrotnie, to znaczy spróbować w jakimś szybkim, migotliwym tempie opowiadać historię tak, żeby być nieco szybszym niż mózg odbiorcy, żeby nie doprowadzić do tego, że widz wie, co za chwilę się będzie działo, bo wtedy już właściwie nie musi oglądać. A potem, kiedy już wie, że będzie teraz szybkie tempo, to znowu spróbować je zmienić i tak dalej, i tak dalej. To jest rodzaj też dialogowania z widzem, rodzaj opowiadania. Dobry mówca, dobry taki narrator opowieści, tak jak niania czy mama, która opowiada dziecku bajkę, to potrafi tak opowiedzieć, żeby dziecko się zachłysnęło tą opowieścią w pozytywnym tego słowa znaczeniu i potrafi mówić czasem szybciej, czasem głośniej, czasem cicho, czasem powoli, ale także skutek powinien być ten, że dziecko z miłości do opowiadania zaśnie. Ale pan szuka takich międzygatunkowych rozwiązań, w sensie tych form teatralnych, bo one są bardzo różne i mam wrażenie, że pan jest pionierem w ogóle. Ja pamiętam ten czas, kiedy w Telewizji Polskiej, proszę państwa, pojawiło się takie trio, Wojciech Kościelniak, Konrad Imiela i Jarek Staniek i moje koleżanki mówiły, o, oni zatrzęsą, zobaczysz, oni zatrzęsą teatrem muzycznym w Polsce. I wyście wyrąbali taką przestrzeń dla siebie i zaczęliście zupełnie nowe rzeczy pokazywać. Międzygatunkowe właśnie. Tak, to się zdarzyło, myśmy się spotkali najpierw z Jarkiem Stańkiem przy gali PPA Tata Kazika. Tak. I tam zaczęliśmy razem współpracować, ale później to grono się poszerzyło też i o Leszka Możdżera na jakiś czas. No właśnie, słynny Pap 700, to jeszcze taka historia. Tak. I to było takie miejsce, kiedy zaprosił nas do współpracy Maciek Korwin i dał nam do wyreżyserowania od razu marzenie. Pierwszą sztukę taką, którą reżyserowałem, to było Her od razu, czyli marzenie, że może mi się kiedyś w życiu uda coś takiego zrobić. Więc oszaleliśmy zupełnie ze szczęścia i rzeczywiście często było tak, że myśmy do czwartej nad ranem, czy piątej siedzieli w tym pubie 700, czyli w kuchni. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, powtarzam się, ale to było rzeczywiście bardzo silne przeżycie. Ale to kultowa sytuacja. I tam się tworzyło nasz sposób myślenia. Myśmy rozmawiali wtedy już, to było przyspieszone studia dla nas. Leszek nam mówił o muzyce, myśmy jemu trochę mówili więcej o teatrze, czego oczekujemy, jak podchodzić do pracy. Tam się zrodziła pewna pasja, która mam wrażenie trwa do dziś. I nie potrafimy inaczej podejść do roboty nie z miłością, tak. Nie potrafimy podejść do pracy bez miłości. Więc w takim rozumieniu to było rzeczywiście taki fundament, który nas ukonstytuował. Czyli zrewolucjonizował pan polski musical poniekąd, nie wiem, czy to się stało, to inni mogą powiedzieć. Ja nigdy się nie starałem zrewolucjonizować, starałem się nadążyć za własnymi marzeniami, tak mogę powiedzieć. A możemy mówić o polskiej szkole musicalu już? Też nie wiem i ja bym się nie odważył na to, bo znaczy jeśli tak jest i ktoś spróbuje to ocenić, to ja z wielką przyjemnością takich słów wysłucham, że to jest aż tak. Natomiast ja tego nie wiem. Jest pan pedagogiem, a uważa pan, że szkoły artystyczne kształcą już dobrych aktorów musicalowych? Mamy już takie zaplecze? Myślę, że to się zdarza, ale też trzeba pamiętać, że szkoły aktorskie, ja miałem przyjemność pracy we wszystkich czterech szkołach teatralnych. Obecnie jestem wykładowcą we wrocławskiej filii Akademii Sztuk Teatralnych Krakowskiej oraz w Szkole Filmowej w Łodzi. Tam mam kontakt ze studentami i to jest tak, że zdarzają się tam osoby, które tak dobrze śpiewają, mają tak dobry talent wokalny, bo to też decyduje, że można im wróżyć karierę i niektórzy rzeczywiście potem idą w tym kierunku. Natomiast najczęściej te zajęcia z piosenki aktorskiej służą czemuś innemu jednak, żeby uwrażliwić na muzykę, żeby aktor dramatyczny, kiedy dostanie piosenkę w dramacie, jeśli dostanie piosenkę w dramacie z taką intencją, żeby ją przygotował, żeby mógł ją, to żeby wiedział, jak się do tego zabrać, żeby miał jakieś podstawowe narzędzia. To jest cudowna praca ze studentami i ona też bardzo uczy. Natomiast to jest jednak coś innego, jeśli ktoś śpiewa już stricte musicalowo i ma szkolony i kształcony głos, a jest co innego, jeśli ktoś tego szkolonego głosu nie ma, a wielu studentów szkoły teatralnej nie ma i nie po to zostali przyjęci do tej szkoły. Po prostu mają tak wybitny talent aktorski, że pójdą w tym kierunku, a nie akurat w kierunku śpiewania. Więc z tym jest różnie. Na resztę rozmowy zaprosimy państwa do internetu. To była audycja W Antrakcie. Żegnają się Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Było bardzo muzycznie. Tak, było o muzyce. Było oczywiście trochę o miłości, ale o tej miłości do pracy, no o pasji, energii, marzeniu. No i jaki gość, Wojciech Kościelniak. Artysta totalny. W każdym rozumieniu tego słowa. Tak, długo czekałyśmy, aż znajdzie dla nas czas, ale jak przyszedł, to już z nami pogadał od serca. Bardzo się cieszymy. Będziemy tutaj za tydzień, także mówimy do usłyszenia. Tak, i dziękujemy naszemu zespołowi realizatorów, Piotrce Masierak, Ewelinie Milik-Danielskiej i Zygmuntowi Trziszce. Wszyscy oni pracują na to, żebyście państwo mieli potem frajdę schodzenia do teatru. Do usłyszenia. Do usłyszenia. W Antrakcie. Zapraszamy do reklamy. Tylko do czwartku w Euro. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, przedsprzedaży, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax-free i usług. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jako dietetyk na wątrobę zawsze polecam Prolifer, ponieważ zawiera składniki wspierające właściwą pracę wątroby. Często ze względu na dietę, wiek czy masę ciała zwracam uwagę na poziom cukru we krwi. Wtedy proponuję nowość. Prolifer Diabeto. Suplement diety Prolifer Diabeto dba o wątrobę.